Mateusza 17 rozdział. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być, jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Ty mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: Stańcie i nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. I pytali go uczniowie mówiąc: Czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiozłem go do uczniów Twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywieźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Wir wollen uns in diesen Augenblicken ein wenig mit den Versen 1 bis 8 beschäftigen. Chcemy się zająć tymi wierszami od 1 do 8 wiersza. Die Begebenheit der Jesus Christus auf dem Berg der Verklärung. To jest to wydarzenie, gdy Pan Jezus jest na górze przemienienia. Der Jesus hatte von seinen Leiden gesprochen. Pan Jezus mówił o swoich cierpieniach. Vers 21 des 16. Kapitels. To jest 21 wiersz 16 rozdziału. In Vers 22 nimmt Petrus ihn zur Seite und sagt: Das geschehe dir nicht. Wiersz 22 Piotr bierze go na stronę i mówi mu: Niech się tobą tak nie stanie. Der Jesus muss ihm sagen: Petrus, was du jetzt sagst, ist nicht aus der guten Quelle, sondern aus der bösen. Pan Jezus musi mu powiedzieć: Piotrze, co teraz mówisz, nie jest z dobrego źródła, ale ze złego. Es war gut gemeint, aber es war nicht gut. To miał on dobrze na myśli, ale to nie było dobre. Dann zeigt ihm, dass reine Nachfolge angesagt ist in Vers 24. Potem w wierszu 24 pokazuje im, że chodzi, czy wskazane jest czyste naśladowanie. Nachfolge bedeutet gleichzeitig Selbstverleugnung. Naśladowanie równocześnie oznacza zaparcie się z siebie samego. Das heißt, du hast überhaupt nichts mehr vom Leben? To znaczy, ty już nic nie masz z życia. Nein. Czy to oznacza? Nie. Der Herr zeigt, Lebenserfüllung ist das Ergebnis. In Vers 25. Nie, Pan w wierszu 25 pokazuje, że końcem tego samozaparcia jest naprawdę spełnione czy wypełnione życie. Und das führt er in Vers 26 weiter aus. W wierszu 26 on to dalej rozwija. Und dann zeigt er, dass er selbst kommen würde in der Herrlichkeit seines Vaters und mit den Engeln. I potem on pokazuje, że sam pewnego dnia by przyszedł w chwale swego Ojca razem z aniołami. und er selbst würde das vergelten, was man aus Liebe zu ihm getan hat. I on sam by wynagrodził to, co dokonano z miłości do niego. Das finden wir in Vers 27. Znajdziemy to w wierszu 27. Und das soll gewissermaßen eine Motivation für die Jünger sein. I to ma być pewnego rodzaju motywacją dla uczniów. Den Weg der Selbstverleugnung zu gehen. Aby szli właśnie drogą tego samozaparcia. Und dann zeigt in Vers 28. I w wierszu 28 dalej pokazuje, dass Personen da sein, die nicht sterben, sondern das Reich vorab dargestellt finden. Że są tam wśród nich takie osoby, które by nie przeszli przez śmierć, ale by ujrzeli już to królestwo prędzej. Und diese Vorschau des Reiches finden wir jetzt in Kapitel 17, Vers 1 bis 8. I ten przedgląd, czy może też i przedsmak, można by przetłumaczyć tego królestwa, znajdziemy w tych pierwszych 8 wersetach 17 rozdziału. Den Berg der Verklärung haben wir in Matthäus, in Markus und in Lukas. Tą górę przemienienia znajdziemy w Ewangeliach według Mateusza, Marka i Łukasza. Jeder natürlich unter einem gewissen Blickwinkel. Każdy z nich oczywiście z pewnego punktu widzenia. Johannes spricht nicht von dem Berg der Verklärung. Jan nie mówi o tej górze przemienienia. Denn er stellt ja den Herrn Jesus in seiner göttlichen Herrlichkeit vor. Gdyż on przedstawia Pana Jezusa w jego boskiej chwale. Aber die anderen Evangelisten hatten die Herrlichkeit des Herrn Jesus mehr auf dieser Erde vorzustellen. Ale ci inni Ewangeliści mieli jako zadanie, aby bardziej przedstawić chwałę Pana Jezusa jako tego, który jest tutaj na ziemi. Sei es in Niedrigkeit oder in der Verherrlichung. Niezależnie od tego, czy to w niskości, czy też w jego uwielbieniu. Petrus war so beeindruckt von diesem Geschehen, dass im zweiten Petrusbrief noch einmal darauf zurückkommt. Piotr był tak, pod tak wielkim wrażeniem tego wydarzenia tutaj, że w swoim drugim liście do tego wydarzenia powraca. Wir lesen 2. Petrus 1, Vers 16 und 17. Czytamy 2 Piotra 1, 16 i 17. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jeszcze 18 wiersz. A my będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Dieses Erlebnis hat Petrus nicht mehr vergessen. To wydarzenie Piotr już nie zapomniał. Den Herrn Jesus in Herrlichkeit zu sehen. Że widział Pana Jezusa w chwale. Als wahrer Israelit war für ihn das eine ganz große Ermunterung. Dla niego jako prawdziwego Izraelita to wydarzenie było bardzo wielkim pocieszeniem. Denn sie erwarteten ja einen Messias auf der Erde. Bo przecież oni oczekiwali Mesjasza właśnie na ziemi. Und sie sahen, dass der Jesus verachtet war. I oni widzieli w ciągu swego życia, że Pan Jezus był znieważany. Sie haben gesehen, dass jetzt ankündigte, in den Tod sogar zu gehen. Oni nawet widzieli, że w tej oto chwili on im zapowiadał, że będzie szedł na śmierć. Aber der Herr macht deutlich, es geht durch Leiden Ale zur Herrlichkeit. Pan im tłumaczy, że to przez cierpienia droga prowadzi do chwały. Das zur Einleitung. To na tyle jako wprowadzenie. Hier im ersten Vers wird von sechs Tagen gesprochen. W tym pierwszym wierszu jest mowa o sześciu dniach. Wir schlagen mal Lukas 9 dazu auf. Tworzymy na to Łukasza 9 rozdział. Wo wir die gleiche Begebenheit haben. Gdzie mamy to samo wydarzenie. Vers 28. 28 wiersz. Da wird von 8 Tagen gesprochen. Tam jest mowa o 8 dniach. Und die gleiche Stelle haben wir auch, oder die gleiche Begebenheit haben wir ja auch in Markus. To samo wydarzenie jeszcze znajdziemy w Marka jeszcze raz. Hier wird also gesagt 6 Tage. Tutaj jest powiedziane po 6 dniach. 6 Tage sollst du arbeiten. 6 dni masz pracować. Sechs Tage hat Gott gearbeitet im Schöpfungsbericht. Sześć dni Bóg pracował w opisie stworzenia świata. Und dann kam der Tag der Ruhe. Potem nastąpił dzień odpoczynku. Deshalb ist das ein schönes Bild. Dlatego jest to też pięknym obrazem. Von dem tausendjährigen Reich. Tysiącletniego królestwa. Die Zeit des Wirkens ist dann vorbei. Gott ruht. Ponieważ ten czas działania Bożego już będzie zakończony, Bóg będzie odpoczywał. Bei den großen Bereichen alles in Übereinstimmung gebracht sein wird mit seinen Gedanken. Dlatego, że w tych wielkich sferach, czy tak, w sprawach Jego rzeczy będą już zaspokojone i uregulowane. Doch in Lukas 9 haben wir gesehen, nach 8 Tagen. Ale w Łukasza 9 rozdziale widzieliśmy po 8 dniach. Und der 8. Tag macht ja deutlich, da ist ein Neuanfang. A 8. dzień właśnie wyraża, że istnieje nowy początek. Und somit ist es nicht nur etwas, ein Tag der Ruhe. Zatem to nie tylko jest dzień odpoczynku, sondern ein Neuanfang, ale nowy początek. Die Schöpfung selbst wird freigemacht sein von dem Fluch. Samo stworzenie będzie uwolnione od tego przekleństwa. Der Löwe wird Gras fressen wie das Rind. Lew będzie spożywał trawę tak samo jak bydło. Die Herrschaft des Herrn Jesus Christus wird allgemein anerkannt. Panowanie Pana Jezusa będzie ogólnie uznane. Und somit kommt der Segen Gottes auf diese Erde in einem nicht gekannten Maß. I zatem błogosławieństwo Boże stąpi na tą ziemię w nieznanej mierze. Doch die Zeit ist ja noch nicht gekommen. Ale ten czas jeszcze nie nastąpił. Aber der Herr ermutigt seine drei Zeugen. Lecz Pan wzmacnia, czy dodaje im odwagi tym swoim trzem świadkom. Petrus, Jakobus und Johannes werden ja oft zusammen genannt. Piotr, Jan i Jakub, czy Piotr, Jakub i Jan są często wymienieni razem. So sind sie auch im Garten Gethsemane zusammen von dem Herrn ausgesucht worden, um mit ihm zu gehen. Tam również w ogrodzie Getsemane oni byli przez Pana wybrani, aby poszli z nim dalej. Jetzt haben wir fünf Tätigkeiten des Herrn Jesus. Posiadamy, czy mamy, czy znamy pięć czynności Pana Jezusa. Der Jesus ist derjenige, der sie nimmt. Pan Jezus jest tym, który ich bierze. Er nimmt die drei Männer mit. On tych trzech mężczyzn bierze ze sobą. Er ist der Impulsgebende. On jest tym, który daje ten impuls, że to się wszystko rozpoczyna. Wenn es irgendeine gute Sache und ein gutes Werk und ein gutes Ergebnis gibt, dann ist der Impulsgebende immer der Jesus Christus. Jeśli istnieje jakakolwiek dobra rzecz, jakieś dobre dzieło, czy jakiś dobry efekt, to tym, który daje temu wszystkiemu impuls, jest zawsze i wyłącznie Pan Jezus. Und er nimmt nicht nur Petrus mit. On też nie tylko bierze ze sobą Piotra. Er nimmt auch nicht nur den Jakobus mit. I też nie bierze ze sobą tylko Jakuba. Sondern er nimmt sie alle drei mit. Ale on ich wszystkich trzech wziął ze sobą. So ist der Jesus nicht nur der Impulsgebende. Tak Pan Jezus nie tylko jest tym dający ten impuls. Sondern er ist auch der Verbindende. Ale on także jest tym, który jest tym łączącym. Das dürfen wir heute Morgen beim Brechen des Brotes noch einmal zum Ausdruck bringen. To dzisiaj rano przy łamaniu chleba jeszcze raz mogliśmy wyrazić. Und das dürfen wir auch im Ausdruck bringen im Blick auf alle Gläubigen weltweit, die im Augenblick leben. I to mogliśmy także wyrażać w stosunku do wszystkich wierzących, obecnie żyjących na ziemi. Denn von diesem spricht ja dieses eine Brot. Bo przecież o tym właśnie mówi ten jeden chleb. Dann ist der Jesus auch der Führende. Dalej Pan Jezus jest tym przewodniczącym, czy prowadzącym. So ist das immer. Tak zawsze jest. Herr, zu deinen Füßen, wo um dich geschart, dürfen wir genießen deine Gegenwart. Panie, będąc Tobą otoczeni, z radością jesteśmy tutaj i cieszymy się z Twojej obecności, jak pierwszej drodze śpiewaliśmy. Er führt uns zu dem Ort des Segens. On prowadzi nas do miejsca błogosławieństwa. Er führt uns zu der Person des Segens. On także prowadzi nas do osoby błogosławieństwa. Und das dürfen wir ja auch heute erleben. To i dzisiaj możemy doświadczyć. Ist das nicht eine besondere Gnade? Czyż nie jest to szczególną łaską? In der Zeit der Zerrissenheit? W czasie tych rozdarcia? wo aufgrund unserer Untreue, unseres Eigenwillens so viele gläubige Gruppen da sind. Czy ze względu na naszą niewierność i nasze nieposłuszeństwo istnieje tak wiele grup wierzących? Dass der Jesus auch heute noch unser Führer sein will. Że Pan Jezus dzisiaj pragnie być jeszcze naszym przewodnikiem. Und er führt immer in Verbindung mit seiner Person. I on zawsze prowadzi też w powiązaniu ze swoją osobą. Und dann heißt es hier, er führt sie für sich allein. I też jest napisane tutaj, że prowadzi ich sobą na osobność. Der Jesus möchte die Herzenszuneigung nicht mit einem anderen teilen. Pan Jezus nie chce dzielić uczuć serca naszych z kimś innym. Er ist der Besitz ergreifende somit. On więc jest tym, który bierze nas w posiadanie. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Daj mi, Synu, mój serce Twoje. Der Herr möchte unsere ganzen Herzen haben. Pan pragnie posiadać nasze całe serce. Das Herz des Volkes hatte sich verhärtet. Serce ludu się zatwardziło. Aber der Herr nimmt diese drei Jünger mit. Ale Pan bierze z sobą tych trzech uczniów. Und er möchte ihre Herzen ganz für sich gewinnen. I pragnie pozyskać ich serca całkowicie dla siebie. Und wo führt er sie hin? I dokąd ich on prowadzi? Auf einen hohen Berg. Na wysoką górę. Wenn wir dem Herrn Jesus wirken lassen, dann führt er uns immer nach oben. Jeśli pozwolimy Panu działać, to on zawsze zaprowadzi nas w górę. Er ist der Hinaufführende. On jest tym prowadzącym do góry. Wir haben in einem der Gebete zum Ausdruck gebracht. W jednej z tych naszych modlitw dzisiejszych wyraziliśmy, dass wir mit den Dingen des Alltags zu tun haben. Że mamy do czynienia z rzeczami codzienności. Und wem ist es nicht so ergangen, nicht? I któż by tak tego nie przeżył, prawda? In der Stunde, wo wir zu den Füßen des Herrn Jesus sitzen möchten, w tej godzinie, w której pragniemy siedzieć u stóp Pana Jezusa, kommt auf einmal spontan ein Gedanke aus deiner Arbeitswelt. Nagle przychodzi spontanicznie na ciebie myśl z twojego życia w pracy. Und der Feind versucht, unsere Herzen von dem Herrn Jesus abzuziehen. I nieprzyjaciel stara się, aby nasze serce odciągnąć od Pana Jezusa. Aber dann ist er selbst auch wieder da. Ale to wtedy i on sam istnieje czy działa. Der Jesus nimmt uns an die Hand gedanklich. Pan Jezus w myślach jakby ujmuje naszą rękę. Und führt uns hinauf. I prowadzi nas do góry. Auf den Berg. Na górę. In den Obersaal. Na też salę górną. Immer hinauf. Zawsze w górę. Es ist etwas Großes, den Herrn Jesus in den Umständen zu erleben. Jest to coś wielkiego, że można przeżyć Pana Jezusa w naszych okolicznościach. Wir lesen mal einen Vers aus Sprüche 3. Czytam jeden wiersz z Przypowieści 3 rozdziału. Vers 6. 6 wiersz. Przypowieści 3:6. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Wir werden hier aufgefordert, Gott in den Umständen zu erkennen. Jesteśmy tutaj wzywani do tego, byśmy Boga rozpoznali w naszych okolicznościach. Das ist eine Übung, die wir haben. Jest to ćwiczenie, które mamy. Und das heißt, mit anderen Worten, wir können das nicht von vornherein. Innymi słowami, z góry, czy z zasady, my sami sobie tego nie potrafimy. Sondern wir müssen das trainieren. Musimy to ćwiczyć. Einer, der das gut trainiert hat, war Johannes. Jedna osoba, która to dobrze ćwiczyła, tą osobą był Jan. Johannes 21. Ewangelia Jana, 21 rozdział. Die Jünger sind auf dem See und fischen, haben die ganze Nacht sich abgemüht und nichts gefangen. Uczniowie są na jeziorze i łowią ryby i całą noc się trudzili, nic nie złapali. Und dann sehen sie am Ufer im frühen Morgen einen Mann. ale wczesnym rankiem na brzegu widzą mężczyznę. Johannes 21, Vers 7. Jana 21, rozdział, wiersz 7. Ten jest Michał. Pierwszą część. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Johannes hatte erkannt, das ist der Jesus Christus. Jan rozpoznał, że tą osobą był, jest Pan Jezus Chrystus. So konnte nur er sprechen. Tylko on mógł tak mówić. Das ist eine schöne Erfahrung. Jest to też pięknym doświadczeniem. Aber das, was hier uns vorgestellt wird, geht noch weiter. Ale to, co jest nam przedstawione tutaj, idzie, sięga jeszcze dalej. Das ist den Herrn Jesus in der himmlischen Sphäre zu erleben. To jest to, że przeżyli oni Pana Jezusa w sferach niebiańskich. Nachdem wir ihn gesehen haben als der Impulsgebende, podczas gdy już go widzieliśmy jako tego dający ten impuls, als derjenige, der miteinander verbindet, jako tego, który razem ze sobą łączy, als der Führende, jako przewodnika, als der Besitzergreifende, jako biorącego w posiadanie, und als derjenige, der uns hinaufbringt, jako tego, który nas prowadzi w górę. Erleben diese drei Jünger etwas ganz Eigenartiges. Po tym ci trzej uczniowie przeżywają coś całkiem dziwnego czy zadziwiającego. Normalerweise, wenn wir Gottes Wort lesen, verändern wir uns. Zazwyczaj, jeżeli czytamy Słowo Boże, to my się zmieniamy. Wenn wir den Herrn Jesus anschauen, verändern wir uns. Gdy oglądamy czy przyglądamy się Panu Jezusowi, to my się zmieniamy. Zum Beispiel 2. Korinther 3, Vers 18. Na przykład 2. Koryntian 3, 18 o tym mówi. Aber hier ist genau umgekehrt. Der Jesus verändert sich. Ale tu sprawa ma się dokładnie na odwrót. Pan Jezus się zmienia. Er möchte seine Jünger ermutigen. On chce pocieszyć swoich uczniów. Und zeigt ihnen seine Herrlichkeit. I pokazuje im swoją chwałę. Wenn wir ihn tätig werden lassen, dann wird er immer seine Herrlichkeit uns zeigen. Gdy umożliwimy mu, żeby on działał w nas, to zawsze on pokaże nam swoją chwałę. Ja. Wie war das denn mit den drei Jüngern? Jakobus, das hat nicht lange gedauert, da hat er sein Leben geben müssen für den Herrn. Tak, jak to sprawa miała się z tymi trzema uczniami? Jakub, w przypadku niego nie trwało jego życie długo, po śmierci Pana on długo nie żył. Apostelgeschichte 12, nicht? Dzieje apostolskie, 12 rozdział. Und Herodes wollte auch Petrus festnehmen, um ihn vorzuführen. Herod tak samo chciał i Piotra pojmać, aby jego unicestwić. Ja, wie viel leiden mussten die Apostel über sich ergehen lassen. Tak, jak wiele cierpień apostołowie musieli przejść. Und auch Johannes, welch ein Lebensweg hatte er vor sich. I także Jan, cóż za drogę życiową miał on jeszcze przed sobą. Dort in der Verbannung auf Patmos. Był no, w tym, że był wysłany na tą wyspę Patmos. Der Herr weiß auch den Weg, den du vor dir hast. Pan także zna drogę, którą ty masz przed sobą. Und er bereitet dich systematisch darauf vor. I on systematycznie ciebie na to przygotowuje. Dann ist noch der Gedanke nach 2. Petrus 3, 2. Korinther 13, der, dass jede Sache durch 2 oder 3 Zeugen bestätigt werden soll. Potem też można tutaj pomyśleć o tej sprawie, która jest przedstawiona w 2. Korinthian 13, że wszelka sprawa ma być potwierdzona przez dwóch lub trzech świadków. Gott war es ganz wichtig, dass dieser Berg der Verklärung, was sich dort ereignet hat, von Augenzeugen weitergesagt werden konnte. Dla Boga to jest tak ważne, żeby ta sprawa, która tutaj zaistniała, była potwierdzona przez dwóch lub trzech świadków. Und auch dafür hat er Petrus und Johannes noch weiter erhalten. I dlatego on utrzymał dalej przy życiu jeszcze Piotra i Jana. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, haben wir gesehen. Widzieliśmy tutaj, że oblicze Pana jaśniało jak słońce. Wie ganz anders war das doch, wie uns Jesaja das vorstellt. Jesaja 52. Jakże to inne było, jak to, niż to, jak przedstawia nam to właśnie Izajasza 52 rozdział. Jesaja 52, Vers 14. 52 rozdział Izajasza, 14 wiersz. Jak wielu się przeraziło na jego widok. Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich. Ja, durch die Leiden, durch die zu gehen hatte, wurde sein Angesicht so entstellt. Tak, przez cierpienia, przez które on miał czy musiał przejść, jego oblicze zostało tak zniekształcone. Und war freiwillig auch bereit, gleich am Anfang. I on dobrowolnie był gotów już od samego początku auf Pracht und Herrlichkeit zu verzichten, wie uns das aus Kapitel 53, Vers 2. Jak, aby zrezygnować z wszelkiej chwały i tych rzeczy, jak mówił to drugi wiersz 53 rozdziału. Das steht im völligen Gegensatz zu uns. To jest zupełnie przeciwne do nas. Wir suchen Pracht und Herrlichkeit als Menschen. My jako ludzie szukamy właśnie chwały i tych, tym, takich rzeczy. Aber der Jesus hat freiwillig darauf verzichtet, obwohl das nicht brauchte. Ale Pan Jezus dobrowolnie zrezygnował z tego, aczkolwiek tego nie potrzebował. Und als zweites sehen wir, dass sein Ansehen deshalb verändert war, weil wir Menschen ihm so viel Not bereitet haben. A po drugie widzieliśmy, że jego oblicze zostało tak zniekształcone ze względu na to, że my ludzie wyrządziliśmy mu taką szkodę. Aber ihr leuchtet sein Angesicht wie die Sonne. Ale tutaj jego oblicze jaśnieje jak słońce. Wir freuen uns jetzt, dass Sonnenschein ist. Cieszymy się teraz, że na dworze jest słońce. Wir Menschen sind normalerweise auf das Licht reflektieren auf das Licht. My ludzie z reguły bardzo pozytywnie odbieramy światło. Wir lesen aus Malachi dazu. Przeczytamy ku temu z Malachiasza. Ja, Vers 20, Kapitel 3, Vers 20. Trzeci rozdział, 20 wiersz. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Da wird dieser Gedanke aufgefasst. Tutaj ta myśl jest ujęta. Und ein Hinweis auf das tausendjährige Reich gegeben. Jest dana tutaj wskazówka na tysiącletnie królestwo. Und da wird der Jesus als die Sonne der Gerechtigkeit bezeichnet. Pan Jezus jest nazwany Słońcem Sprawiedliwości. Mit Heilung in ihren Flügeln. Z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Von dem Herrn Jesus wird im tausendjährigen Reich Licht und Wärme ausgehen. W tysiącletnim królestwie od Pana Jezusa będzie wypływało światło, światłość i ciepło. Das wird zum Segen seines Volkes sein. To będzie błogosławieństwem dla jego ludu. Aber auch mit Heilung in den Flügeln. Także będzie to uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Das wird auch sich auf die Nationen erstrecken. To także rozejdzie się również i na kierunku do pogan. 2. Samuel 23 spricht David in Abschiedsworten auch davon. 2 Samuela 23, tam Dawid również w swoich w słowach pożegnania o tym mówi. Druga Samuela 23. Vers 3a, ein Herrscher unter den Menschen und 4. Trzeci wiersz w połowie. Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, kto panuje w bojaźni Bożej, jest jak brzask poranku, gdy słońce poranne wschodzi na bezchmurnym niebie, jak deszcz, który sprawia, że ruń wychodzi z ziemi. Diese beiden Stellen mögen jetzt genügen. Te dwa miejsca nie wystarczą. Den Herrn Jesus als die Sonne uns vorzustellen. Aby przedstawić nam Pana Jezusa jako słońce. Die Licht und Wärme gibt. Który daje światłość i ciepło. Aber die zugleich auch ein Symbol der obersten Autorität ist. Ale który równocześnie jest symbolem najwyższego autorytetu. Ja, sein Angesicht strahlt wie die Sonne. Tak, jego oblicze jaśnieje jak słońce. Und jeder, der den Herrn Jesus wirken lässt, i każdy, który pozwoli Panu Jezusowi, by mógł w nim działać, wird seine Herrlichkeit erkennen können. Będzie w stanie rozpoznać jego chwałę. Aber nicht nur sein Angesicht. Ale nie tylko jego oblicze verändert sich, auch seine Kleider sind andere. się zmieniło, ale także jego szaty były inne. Kleider sprechen ja vom Verhalten. Ubrania mówią symbolicznie o zachowaniu. Und der Jesus hat sich, als er Niedrigkeit über diese Erde ging. Pan Jezus, gdy w niskości chodził po tej ziemi, so verhalten, dass er Gott in Gnade offenbarte. Zachowywał się tak, że objawiał Boga w łasce. Aber sein Verhalten wird im tausendjährigen Reich ein anderes sein. Ale jego zachowanie w tysiącletnim królestwie będzie inne. Es wird das Verhalten des Herrschers sein. Będzie to zachowaniem władcy. Und doch ändert er sich im Grunde genommen nicht. A jednak zasady, czy w gruncie to on się nie zmienia. Wenn du Offenbarung 1 liest, gdy przeczytasz objawienie pierwszy rozdział, da sehen wir den Herrn Jesus Christus in seiner richterlichen Gestalt. Widzimy Pana Jezusa w jego sędziowskiej postaci. Eine Vorausschau im Hinblick auf die Beurteilung der sieben Versammlungen, die anschließend uns vorgestellt wird. Jest to jakby przedwidzenie, które odnosi się do tych siedmiu zgromadzeń, które później, do których później jest przemawiane. Da ist seine Brust mit einem Gürtel eingeschnürt. Jego pierś jest przepasana pasem. Die Zuneigung der Liebe werden gewissermaßen gehalten durch die Gerechtigkeit. To tak jakby w obrazie jego uczucia były powstrzymywane jego sprawiedliwością. Aber für uns ist es und bleibt es derjenige. Ale dla nas on jest i pozostanie tym, mit dem wir in einer innigen Liebesbeziehung verbunden sind. Z którym jesteśmy złączeni w ścisłej relacji uczuciowej czy miłości. Seine Kleider sind weiß wie das Licht. Jego szaty są białe jak światło. In seinem Verhalten gab es nie einen Schatten. W jego zachowaniu nie istniało nigdy, nie istniał nigdy żaden cień. Da gab es nie ein selbstsüchtiges Motiv. Nigdy u niego nie istniał motyw egoistyczny. Da gab es nie etwas anderes als die Verherrlichung des Vaters. Nie istniało u niego nigdy nic innego, jak tylko uwielbienie Ojca. Und das möchte er uns auch heute deutlich machen. I to on dzisiaj pragnie nam też wyrazić. Wie er in vollkommener Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes alle Zeit sich verhalten hat. Jak on przez cały czas zachowywał się w zgodności z wolą Ojca. In Vers 3 werden uns zwei Männer vorgestellt. W trzecim wierszu przedstawionych jest dwóch mężczyzn. Mose prezentuje das Gesetz. Mojżesz reprezentuje zakon. Und Elia prezentiert die Propheten. A Eliasz reprezentuje proroków. Jeder aufrichtige Israelit ehrte zur Zeit des Herrn Jesus diese beiden Männer. Każdy szczery Izraelita w czasie życia Pana Jezusa czcił czy szanował tych dwóch mężów. Und was waren das auch für Männer? I rzeczywiście, cóż to też byli za mężowie. Mose hat ja nicht nur das Gesetz gegeben. Mojżesz przecież nie tylko dał zakon. Sondern er war auch derjenige, der Mittler war. Ale on był także tym, który był pośrednikiem. Der das Volk zu Gott führen sollte. Który miał lud przyprowadzić do Boga. Der sich für das Volk verwandte. Który również wstawił się za lud. Der bereit war, sich auslöschen zu lassen aus dem Buch des Lebens. Który był gotów, aby on sam był wymazany z Księgi Żywota dla ludu. Als das Volk dieses goldenen Kalb gemacht hat. W chwili, gdy ten lud zrobił tego złotego cielca. Mose war ein Mann Gottes. Mojżesz był mężem Bożym. Ein Mann, der sich mannhaft einsetzte für die Sachen Gottes. Który rzeczywiście jako mężczyzna wstawiał się za sprawy Boże. Und der doch nicht ins Land gekommen ist. I który jednak nie wszedł do ziemi obiecanej. Ich denke, wir alle, die wir hier im Raum sind, hätten gesagt, Mose, keiner war so wie du, du kommst ins Land. Myślę, że my wszyscy byśmy powiedzieli do Mojżesza, Mojżeszu, nigdy nikt nie był jak ty. Ty musisz wejść do ziemi obiecanej. Aber Gott hat gesagt, nein. Ale Bóg powiedział nie. Lebenserfüllung bestand darin für Mose doch in das Land zu kommen. to spełnienie życia dla Mojżesza to było właśnie to, aby wejść do tego, do tej ziemi. Und wir sehen ihn hier, dass er auch tatsächlich ins Land gekommen ist. I tutaj widzimy, że on rzeczywiście do tej ziemi wszedł. Nicht auf dem Grundsatz des Gesetzes. Nie na zasadzie zakonu. Nicht auf dem Grundsatz der Verantwortung. Nie na zasadzie odpowiedzialności. Aber auf dem Grundsatz der Gnade ist er nach Israel gekommen. Ale na zasadzie łaski on przyszedł do Izraela, do ziemi Izraela. Das legt auch eine hohe Verantwortung auf unsere Herzen. To również kładzie wielką odpowiedzialność na nasze serca. Je mehr der Herr uns anvertraut hat, im więcej Pan powierzył nam, umso größer ist unsere Verantwortung. Tym większa jest nasza odpowiedzialność. Das kennen wir aus dem täglichen Leben. Znamy to z życia codziennego. Wenn ein Direktor in einer Firma große Summen Geldes zur Verfügung gestellt bekommt, ist er für diese große Summe Geldes verantwortlich. Jeśli jakiś dyrektor danej firmy dana mu jest pewna ilość pieniędzy, aby nią dysponować, to on jest też odpowiedzialny za te pieniądze. Genauso ist es im geistigen Leben. Tak samo sprawa ma się w życiu duchowym. Ja, der Herr sagt, wir werden von allem Rechenschaft ablegen müssen. Pan mówi tak, z wszystkiego zdacie mi sprawę. Wer war Elia? Kimże był Eliasz? Dieser furchtlose Mann, der sich für die Sache des Herrn einsetzte. Ten mąż, który bez obawy, bez trwogi wstawiał się za sprawą Pana. Wo das ganze Volk dem Götzendienst anheimfiel. Gdzie cały lud popadł w bałwochwalstwo. Da stand er öffentlich mannhaft für die Sache Gottes ein. To on publicznie, jako mężczyzna, wstawiał się za sprawą Pana. Hatte die Aufgabe, das Volk Gottes wieder in die Gegenwart Gottes zu bringen. On miał jako zadanie, aby lud Boży znów przyprowadzić do Boga. Damit sie die Herrlichkeit Gottes erkennen. Aby oni poznali chwałę Bożą. Und angesichts dieser Herrlichkeit Gott ehren. I aby w obliczu tej chwały uwielbili czy czcili Boga. Und für sich den ganzen Segen entgegennehmen. I aby w następstwie całe błogosławieństwo mogli odebrać. Der immer mit so einer Einstellung verbunden ist. I ten, on właśnie był zawsze powiązany z takim usposobieniem. Diese beiden Männer stehen jetzt da. I ci dwaj mężowie teraz tutaj stoją. Prophetisch gesehen. Patrząc na to ze strony proroczej. Müssen wir auch noch etwas zu ihnen sagen. Jeszcze musimy do nich coś powiedzieć. Elia, das wissen auch unsere Kinder, ist nicht durch den Tod gegangen. Eliasz, to też wiedzą nasze dzieci, że Eliasz nie przeszedł przez śmierć. Sondern er wurde im Sturmwind hinaufgetragen. Ale on w tej burzy, czy tym wietrze został wzięty do nieba. Mose ist gestorben. Mojżesz umarł. Mose ist beerdigt worden. Mojżesz został pogrzebany. Nur keiner ist hingegangen. Ale nikt na ten pogrzeb nie poszedł. Keiner ist zu Jerusalem gegangen. Nikt nie poszedł na ten pogrzeb. Das hat Gott sich selbst vorbehalten. Bo to Bóg zarezerwował dla siebie samego. Gott hat seinen Knecht selbst beerdigt. Bóg sam pogrzebał swego sługa. Und wir sehen das hehre Wort, die mich ehren, werde ich ehren. I widzimy to wzniosłe słowo, ci, którzy mnie czczą, ja ich uczczę. Gott ehrt seinen Knecht, indem er ihn selbst beerdigt. Bóg czci swego sługę przez to, że sam go pogrzebuje. Pochował. Also Mose ist durch den Tod gegangen. Więc Mojżesz szedł przez śmierć. Er ist ein Bild der Gläubigen, die durch den Tod gehen. On jest obrazem wierzących, którzy przechodzą przez śmierć. Und Elia ist nicht durch den Tod gegangen. Eliasz nie przeszedł przez śmierć. Er ist ein Bild von denen, die lebend entrückt werden nach 1. Thessalonicher 4. On jest obrazem tych, którzy według 1. Thessalonicher 4 będą żywymi, jako żywi pochwyceni do nieba. Und die drei Jünger zeigen uns den gläubigen Überrest. I ci trzej uczniowie pokazują nam tego, tą wierzącą resztkę z Izraela. Der lebend in das Reich eingehen wird. Który jako żyjący po tych cierpienia czy uciska wejdzie do tysiącletniego królestwa. Wenn wir Lukas noch hinzunehmen, jeśli byśmy jeszcze wzięli tutaj pod uwagę Łukasza, dann schreibt er, dass diese Personen in Herrlichkeit erschienen. To Łukasz pisze, że te osoby również objawiły się w chwale. Wenn wir mit dem Herrn Jesus auf diese Erde kommen werden, dann werden wir alle den Herrlichkeitsleib haben. Gdy z Panem Jezusem przyjdziemy tutaj na tą ziemię, to my wszyscy będziemy mieli ciało chwały. Wir werden ihm gleich sein, wie er ist, 1. Johannes 3. Będziemy podobni do Niego takim, jakim On jest. 1. Jana 3. Sie unterreden sich mit dem Jesus. Oni rozmawiali z Panem Jezusem. Der Jesus hat hier keinen Vortrag gehalten. Pan Jezus tutaj nie robił wykładu. Der hat oft gesprochen. Pan Jezus często przemawiał, czy mówił. Und die Jünger haben sicherlich mit Freuden zugehört. I uczniowie z pewnością, z radością się mu przysłuchiwali. Wir haben auch davon gesungen. Także o tym śpiewaliśmy. Dass er selbst reden wollte. Że on sam miał przemawiać. Und ich denke, dass das auch unser gemeinsames Gebet war. Ja myślę, że to też było naszą wspólną modlitwą. Aber hier spricht der Herr nicht. Ale tutaj nie przemawia Pan. Sondern? Ale? Das ist noch schöner. To jest jeszcze piękniejsze. Sie unterreden sich. Oni ze sobą rozmawiają. Das heißt, ein gemeinsamer Gedankenaustausch wird hier angedeutet. To znaczy, że tutaj jest dana wskazówka na przemianę czy zamianę po prostu myśli. Na 1. Korinther 1, Vers 9 sind wir in die Gemeinschaft seines Sohnes gebracht worden. Według 1. Korinthian 1,9 zostaliśmy zaprowadzeni do społeczności z Jego Synem. Und wir können diese Gemeinschaft wahrnehmen. I my możemy też odbierać tą społeczność durch die Kraft des Heiligen Geistes. Przez siłę Ducha Świętego. Weil wir das neue Leben bekommen haben. Ponieważ otrzymaliśmy to nowe życie. Und das befähigt uns zu einem Gedankenaustausch mit dem Herrn Jesus. I to uzdania nas do takiego czego, że możemy po prostu zamieniać nasze myśli z Panem Jezusem. Worüber haben Sie gesprochen? O czym oni mówili? Das, was ihn betraf. To, co dotyczy Jego. Seine Leiden. Jego cierpienia. Das ist das Thema. To był temat. Die Liebe Gottes hat sich nie vollkommener offenbart als dort am Kreuz. Miłość Boża nigdy doskonale się nie objawiła jak właśnie tam na krzyżu. Und was ihn betraf, co dotyczy Jego, ist nicht nur das Kreuz, to nie tylko był ten krzyż, sondern ist seine Person selbst auch. Ale to była też Jego osoba już sama w sobie. Und welch eine Gnade, wenn wir sonntags morgens zusammen sind, um den Tod des Herrn zu verkündigen. Cóż za łaska, gdy w niedzielę rano jesteśmy razem, aby opowiadać śmierć Pańską. Wenn wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem Vater über den Sohn. Jeśli możemy mieć społeczność z Ojcem, mając jako przedmiot Syna. Und mit dem Sohn über den Vater. I z Synem, mając jako przedmiot Ojca. Der Vater sucht Anbeter. Ojciec szuka chwalców. Er fordert uns nicht auf, Anbetung zu bringen. On nas nie wzywa, czy nie wymusza nas, abyśmy Go uwielbiali. Aber die Anbetung, die wir an dem Tisch des Herrn darbringen, ale uwielbienie, które przynosimy przy stole Pana, sie ist das höchste, was es überhaupt gibt. To jest to, co jest najwyższe i tego nie da się jeszcze przewyższyć. Petrus sagt jetzt etwas. Piotr tutaj coś mówi. Er sagt, es ist gut, dass wir hier sind. On mówi, dobrze nam tu być. Haben wir das nicht auch immer wieder gesagt? Czyż nie wciąż na nowo i my tak coś powiedzieliśmy? Wenn wir den Herrn handeln ließen. Gdybyśmy pozwolili Panu działać. Es ist gut, dass wir hier sind. To jest dobrze nam tu być. Ja, das dürfen wir immer wieder sagen. Tak, wciąż na nowo możemy takie coś powiedzieć. Und dann sagt er, wenn du willst. Ale dalej mówi on, jeśli chcesz. Petrus hat gelernt. Piotr się nauczył. Dieser aktive Mann. Ten aktywny mąż. Dieser spontane. Ten spontaniczny. Der hat gelernt zu sagen, wenn du willst. On się nauczył, aby powiedzieć, jeśli chcesz. Er möchte drei Hütten machen. On chce im rozbić trzy namioty. Wann hat er das gesagt? Kiedy on to powiedział? Aus den anderen Evangelien wissen wir, als Mose und Elia die Szene verlassen wollen. My wiemy z innej Ewangelii, że on powiedział to słowo w chwili, gdy Mojżesz i Eliasz mieli tą scenę już opuścić. Diese Erscheinung war so groß für ihn. To zjawienie, czy to widowisko dla niego było takie wielkie, er will sie festhalten. On chce ich zatrzymać tam. Und offensichtlich erkennen die Jünger auch, i widocznie uczniowie rozpoznają Mose und Elia. Rozpoznają Mojżesza i Eliasza. Denn sagt ja, ich will dir eine machen, Mose eine machen und Elia eine machen. Bo on mówi, że zrobimy jeden dla ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Sie haben nie Mose gesehen, sie haben nie Elia gesehen. Oni nigdy przedtem Mojżesza i Eliasza nie widzieli. Und wahrscheinlich haben sie auch nie ein Bild davon gesehen. Może też, no, prawdopodobnie też żadnych obrazków od nich nie widzieli. Und doch waren sie vollkommen sicher, das ist Mose und das ist Elia. A jednak zupełnie byli pewnymi, że to jest Mojżesz i to jest Eliasz. Und so werden wir auch in der Herrlichkeit des Vaterhauses alle erkennen. I tak i my w chwale domu Ojca wszystkich rozpoznamy. Und doch, er stellt gewissermaßen fast alle auf eine Stufe. A jednak on jakby wszystkich trzech tutaj stawiał na tym samym poziomie. So groß die Knechte des Herrn auch waren. Jakkolwiek wielcy byli słudzy Boży. Und Gott selbst sie geehrt hat. Czy Pana i Bóg sam ich uczcił. To jest ja sowieso ein unvorstellbarer Gedanke, ne? To w ogóle jest nie do myśl, nie do pomyślenia. Dass Gott seine Knechte ehrt. Że Bóg czci swoich, czy wywyższa swoich sług. Aber er tut es. On tak postępuje. Aber dennoch dürfen wir nie Gott und die Knechte auf eine Stufe stellen. A jednak nigdy nie możemy postawić Boga i Jego sług na tym samym poziomie. Und der Himmel bleibt nicht verschlossen. Niebo nie pozostaje zamknięte. Der Vater muss die Dinge richtig stellen. Ojciec musi te rzeczy znów uporządkować. Und das augenblicklich, denn während Petrus noch redete, kommt diese Erscheinung. I natychmiast, gdy Piotr jeszcze przemawia, następuje następne zjawisko. Diese Wolke der Herrlichkeit, die wir aus dem Alten Testament gut kennen, ten obłok chwały, który ze Starego Testamentu bardzo dobrze znamy, sie wird auf einmal sichtbar. Ten obłok nagle staje się widoczny. Aber sie verdunkelt nicht. Ale on nie zakrywa, czy sondern es ist eine lichte Wolke. Czy przyciemnia, bo jest to obłok jasny. 2. Mose 40 finden wir sie. Druga Mojżeszowa, 40 rozdział, to znajdujemy. Nachdem das Zelt der Zusammenkunft eingerichtet worden ist, kam Gott durch die Wolke auf dieses Zelt. Gdy ten namiot zgromadzenia tam został już zakończony, to wtedy Bóg w tym obłoku stąpił na ten namiot. Es war das Symbol seiner persönlichen Gegenwart. Był ten obłok symbolem Jego osobistej obecności. Und genau diese Wolke kommt jetzt. I dokładnie ten obłok tutaj się pojawia. Und sogar eine Stimme kommt aus der Wolke. I nawet głos pochodzi z tego obłoku. Die Stimme sagt, dieser ist der Jesus, den dürfte nicht auf eine Stufe stellen mit den Knechten. I ten głos mówi, ten Jezus, tego Jezusa nie możecie postawiać na tym samym poziomie, jak z tymi sługami. Das wäre Kritik gewesen. To byłoby krytyką. A nie, ten głos właśnie tak nie mówi. Das wäre sicherlich auch richtig gewesen. Z pewnością to też byłoby prawidłowe, gdyby Bóg tak się wyraził. Aber so formuliert der Vater nicht. Ale w ten sposób Ojciec tego tutaj nie formułuje. Sondern ale er zieht unsere Gedanken auf eine weit höhere Ebene. Ale on nasze myśli pociąga do o wiele większego poziomu. Er zeigt, dass die Person des Herrn Jesus Christus, on pokazuje, że osoba Pana Jezusa Chrystusa, die Person ist, mit dem er von Ewigkeit eine Beziehung der Liebe hat. Jest tą osobą, z którą już od wieczności ma relację miłości. Dieser ist mein geliebter Sohn. Ten jest syn mój umiłowany. Und dann bezeugt er noch, dass er einem Wohlgefallen hatte. I potem on jeszcze poświadczy, że miał w nim upodobanie. Gott hatte vom Himmel auf die Erde geschaut. Bóg z nieba spojrzał na ziemię. Das sagt uns Psalm 14. Mówi o tym Psalm 14. Und da war keiner da, der sein Wohlgefallen finden konnte. I nie było nikogo, kto by mógł znaleźć jego upodobanie. Aber jetzt war einer da, der dieses Wohlgefallen gefunden hatte. Ale teraz znalazł się ktoś, który miał jego upodobanie. und von seiner Freude über seinen Sohn. I z jego radości nad jego synem. Und das, was er in der Zeit getan hat. Z jego syna i z tego, co on uczynił w czasie tu na ziemi. Legt er ein Zeugnis ab. Z tego Bóg składa tutaj świadectwo. Und gibt eine Aufforderung, ihn hört. I daje im wezwanie, jego słuchajcie. Konzentriert euch auf die Worte, die der Jesus Christus sagt. Skoncentrujcie się na słowa, które mówi Pan Jezus. Wie ist die Reaktion? Vers 6 zeigt das. Jaka jest ich reakcja? To pokazuje szósty wiersz. Die Jünger hören es. Uczniowie to słyszą. Sie fallen auf ihr Angesicht. I upadają na swoje twarze. Das ist der uns gebührende Platz angesichts der herrlichen Größe Gottes. To jest to miejsce, które nam przysługuje w obliczu chwały Bożej. Wenn wir in der Gegenwart Gottes göttliche Offenbarung erleben, dann wird es uns immer auf die Knie zwingen. Jeśli w obecności Bożej doświadczymy boskie objawienie, to zawsze nas zmusi to na kolana. Aber dann lesen wir auch, dass sie sich fürchten. Ale czytamy też, że oni się boją. Aus dem 1. Johannesbrief wissen wir, dass die vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Z pierwszego listu Jana wiemy, że doskonała miłość wypędza strach. Wir dürfen nach Epheser 1 wissen, dass sie angenehm gemacht worden sind in dem Geliebten. Z Efezjan 1 możemy wiedzieć, że jesteśmy uczynionymi miłymi, umiłowanym. Eine Furcht vor Gott in dem Sinne brauchen wir nicht mehr haben. I w tym znaczeniu nie musimy mieć już strachu przed Bogiem. Aber Ehrfurcht vor dem Herrn ist immer angebracht. Ale bojaźń przed Panem zawsze jest na miejscu. Jetzt haben wir wieder verschiedene Tätigkeiten, 4, die der Jesus hier uns zeigt. Tutaj znów w następnym wierszu znajdziemy 4 czynności, które pokazuje Pan Jezus. Da lagen sie auf ihrem Angesicht, die drei Jünger. Ci trzej uczniowie więc leżeli na swoich twarzach. Und fürchten sich. I boją się. Und der Jesus kommt auf sie zu. I Pan Jezus do nich przystępuje. Er ist der Kommende. On jest tym, który przychodzi, czy przystępuje. Er rührt sie an. On ich dotyka. Seine Hand ist tätig. Jego ręka działa. Dem Aufsätzchen rührt der Jesus an. Trędowatego Pan Jezus również dotknął. Er brauchte das nicht. On tego nie potrzebował. Nach dem Gesetz war das verboten. Według zakonu to nawet było zabronione. Jeder andere hätte sich verunreinigt. Każdy inny by się zanieczyścił przez Aber nicht so der Herr. Ale nie tak Pan. Er rührt ihn an. On go dotknął. Er ist der Gesetzgeber. Gdyż on jest zakonodawcą. Und sein tiefes Mitempfinden kommt darin zum Ausdruck, dass er ihn anrührt. I jego głębokie współczucie właśnie przez to się wyraża, że go dotyka. Das tat er bei diesen drei Jüngern auch. W przypadku tych trzech uczniów to również uczynił. Dann spricht er zu ihnen. Sein Mund wird hier in Tätigkeit gesetzt. Potem do nich przemawia, więc jego usta zaczynają działać. Und sagt, steht auf. I mówi do nich, wstańcie. Der Jesus ist der Motivierende. Pan Jezus jest także motywującym. Wenn wir vielleicht einmal durch Furcht nicht mehr weitergehen wollen. Może jeśli pewnego razu nie będziemy już chcieli pójść dalej ze względu na strach czy lęk. Der Jesus motiviert uns wieder. Pan Jezus znów nas motywuje. Geh weiter den Weg des Gehorsams. Idź dalej drogą posłuszeństwa. Diene ihm mit Freuden. Służ mu z radością. Ja, die Impulse kommen von ihm. Tak, te impulsy pochodzą od niego. Und er sagt noch, fürchtet euch nicht. I on jeszcze mówi, nie lękajcie się. Der Jesus als derjenige, der die Furcht wegnimmt. Pan Jezus jako ten, który odbiera im lęk. Wir müssen einmal alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. My pewnego razu wszyscy będziemy musieli objawić się przed stolicą Chrystusową. Alles muss offenbar werden vor uns. Wszystko od nas, czy z nas, będzie musiało być tam objawione. Aber der, der auf dem Richterstuhl sitzt, ale ten, który siedzi na tym, na tej stolicy sędziowskiej, ist derjenige, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Jest ten, który nas umiłował i samego siebie wydał za nas. In diesem Sinne brauchen wir keine Furcht haben. W tym znaczeniu nie potrzebujemy mieć strachu. Nein, er nimmt uns die Furcht. Fürchtet euch nicht. Nie, on odbiera nam strach. Nie lękajcie się. Und wenn wir den Herrn so tätig werden lassen, jeśli pozwolimy Panu, aby on w taki sposób mógł działać, dann wird es uns genauso gehen wie den Jüngern. To Tak samo to przeżyjemy jak uczniowie. Sie heben ihre Augen auf, że oni podnoszą swoje oczy und sehen niemand als Jesus allein. I nie widzą nikogo innego jak tylko Jezusa samego. Thank you.